Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 6-ն է, օրը երեքշաբթի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին՝ մաղթում ուրախություն եւ հաջողություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում օրերս մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը եղել է Շաումյանի շրջանի Նոր Էրքեջ գյուղում։ Հին ու նոր Էրքեջի կյանքի մասին պատմում է դպրոցի տնորեն Արմինե Հովանիսյանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Վերջերս Անահիտ Միրզոյանը այցելել է Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի համայնք և զրուցել դպրոցի տնորեն Ելենա Ավանեսյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Շահումյանի շրջանի Նոր Էրքեջ գյուղը հիմնադրվել է պատերազմից հետո հայրենի եզերք վերադարձած էրքեջցիների կողմից։ Այս միգտատն ու գյուղի դպրոցի տնորեն Արմինե Հովանիսյանն են պատմում հին ու նոր Էրքեջի կյանքի մասին։ Մի խումբ էրքեջցիներ Արա Հովանիսյանի գլխավորությամբ որոշում են, որպեսզի գան և բնակվեն Թարթարի ափին գտնվող այս գեղատեսիլ վայրում, և որպեսզի մեր Էրքեջի անունը դնեն և հիշվի, գյուղը անվանակոչում ենք Նոր Էրքեջ։ Ընդդղել են հեյվան պահելիս լ սաղել ենք հեյվան պահում, դե կարտոշկա ենք երկու ձորը սաղել, մի ուրիշ գործ ենք անում էլի, հունը, ընդդղել գյուղում լավ աշխատել, սաղել են լավ աշխատել, իրանց գործը չեն թողնում ուրիշի վզեն, իրանք են ուզում առաջքինը, ուրիշ չէ առաջք բերի։ Գյուղի հիմնադրումից մի քանի տարի հետո էլ Իրանահայ բարերարների աջակցությամբ 2003 թվականին դպրոցի նոր շենք կառուցվեց։ Այսօր դպրոցը 45 աշակերտ ունի։ Պատի բարերար Հայկուհի Ճարահյանի կառուցվեց Նոր Էրքեջի միջնակարգ դպրոցի շենքը, հենց նույն թվականի սեպտեմբերի 1-ից բացվեց 8-ամյա դպրոց, այնուհետև միջնակարգ դարձավ։ Այսօր մի քիչ դպրոցը վերանորոգման կարիք ունի, բայց 45 աշակերտի համար ոչինչ, բավարար պայմաններ կա։ Միայն լավ կլինի, որ համակարգչային դասարան ունենային, առարկայական կաբինետներ ֆիզիկայի և կենսաբանության ունենք, լաբորատորիաներ ոչ։ Արմո Հովանիսյանն ասում է, որի տարբերություն իրենց հին գյուղի, այստեղ հողն այնքան էլ բարեբեր չի, ցրտաշունչ ձմեռն էլ մյուս կողմից է վնասում այգիները։ Ժամանակին բերք չի տալի, ցուրտը խփում է, պոպոկի ծառերը սա խփեց, ցուրտարեց, վազը նույն ձևի է տարի, բերք չի եղել, ոչ մի բան չենք վերցրել մենք, կարտոշկեն էլ չեղավ, մյուս տարի մի քիչ լոբի ենք ցանել վերցրել, այդ ավսյո, ուրիշ ոչ մի բան։ Ամենալավը լոբին է, մեկ էլ խիարը, ստեղի հողը լավը չի, ոնց որ Շահումյան ընդեղ, որ մենք եղել ենք, դե ամեն ինչ էլ ստացվել է, քար է, քար լրի, դրա համար ծառն էլ չորանում աստե շուտ։ Ցականյանների ընտանիքը արդեն 5 տարի է ինչ մեղվաբուծությամբ է զբաղվում։ Կարինե Ցականյանն ասում է, որ երբ սարերում էին մեղուն պահում, բերքը շատ ավելին էր։ Գյուղ վերադառնալուց հետո 50 փետակից մոտ 10 է մնացել։ Պատճառը գյուղի ոչ բարենպաստ բնակլիմայական պայմաններն են։ Չնայած խնդիրներին նա վստահեցնում է, որ մեղվաբուծությունը եկամտաբեր զբաղմունք է։ Օգուտ է տալիս, փող է բերում տունը, դրանով են ապրում, հետո մաքուր մեղր է, տարբեր բույսերից բերում են։ Առողջություն է, մարդիկ ուտում են, լավանում են, օգնում այլ ժողովրդին։ Բարձացել ենք Ջոմար գյուղի վերևում սարում, ընդեղ պահել ենք շատ, 50 հատ ունեցել ենք, հետո որ բերել ենք ստեղ, խոնավություն է, սատկոտել են, էտա մնացել։ Մարդիկ եթե պահեն, օգուտ կանեն, վնաս չեն անի ճանճից, ինքը աշխատում է, պիրում, մեղրը տալիս է ժողովրդին, ասում է դե կերեք, փող աշխատեցեք։ Մեր մեղրը միշտ էլ տանում են, դաժե Ֆրանսիայել են տանում, մեկը մեկի միջոցով, որ տարել են, առել են կերել, եկել են ասել են մեղր չկա, էլ են ուզում, մարդկա կուբով է տանում, ուտում ասաղձը մեղրը, մաքուր մեղրը էլի, պիսոք չենք տալիս վաբշե մեղրին։ Չնայած գյուղի միջով գետը հոսում, գյուղացիների մի մասը ջրի պակաս ունեն։ Ամեն ինչ էլ ցանում եմ, ես ուզում եմ, որ իմ բոստանից բերքը տանեմ տունը, ուտեմ, չառնեմ, բայց դե ջուր չկա, հողը քիչ է, բայց վերևը որ արել եմ, շատ մեծ բոստան, ամեն ինչը, ասում եի գնամ բազարից ամեն ինչ առնեմ գամ, ես ոչ մի բանի կարիք չեմ զգացել սարում, սաղ բոստանից եմ անել։ Չէ, ստեղի հողը կավահող է, ջրեն չջրեմ, չի մեծանում այդ կարտոշկեն ստեղ, հողը լավ է, ժողովրդական բոստան չեն անում ջրի պատճառով, որտեղ ջուր չունեն, որ ջուր չունեն, ոնց բերք վերցնեն։ Լոբին ցանում են, հենց արդեն ծաղկում է լոբին, ես քանա դառնամ, չորանում է գնում, որտեղ ջուր չունի ժողովուրդ։ Որոշ թաղամասի մարդկա ջուր չունի, մարդկա ունի։ Օրինակ ես Թարթարից եմ ջուրը շլանգը գցել ամուսինս, ջրում եմ, բերքն է վերցնում եմ։ Լոբի եմ վերցնում, պամիդորա, բիբարա, բադրջանա, ամեքից մի քիչ դնում եմ, բայց վերցնում եմ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Երազների երկիրը բաց էր չորս քամիներին ու ապրում էր լուր ժպիտներով Լճերի պարզ աչքերով իր նանայում էր երկնքին ու գրկում արևն անտառներով Երբ իջնում էր մութ գիշերը անտառի մի անկյունից Երևում էր մի ճրակ դեղին Դա վառվում էին մոմերը հեռավոր պատուհանից Որպիսի մարդիկ չկորչեին Ոչավոր աստղի շողերը հայտնվում էին այնտեղ Ուր նրան սպասում էին վաղուց Քանի որ եթե գալիս ես, եկողին սպասող է պետ, թե չէ ինչ օգուտ կգա գալուց Պարզապես անտառն ու լիճը, պատուհանը այնտեղին, մնացել են իմ երազներում։ Ոչավոր աստղի շողերը չկացել են պարզապես, թողնելով ինձ լոգ մի ուղեծիր։ Իմ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց քեզ, Եթե դու միայն իմանայիր Իմ երազների երկիրը Ինչ դատարկ է առանց քեզ Կարծիքն է եթերում, այսօր հունիսի 6-ն է օրը 3-7-ի, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։Համաշխարհային առածանի Չինական, նախատիր քեզ և ոչ թե արեքակին, եթե քո այգին չի ծաղկել Ճապոնական Հաղթում է նա, ով ճանաչում է ոչ միայն իր հակառակորդին, այլև ինքն իրեն։ Հայկական. Գիտունի հետ քար քաշի, անգետի հետ փլավ մի ուտի։ Եգիպտական. Մարդու լեզուն իր նավի ղեկն է։ Ֆրանսիական. Խեղդվողը չի նայում, թե ինչ ջուր է խմում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Հաշաթաղի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանին։ Հաշատարի շրջանի ներքին Սուսի Սերոբ Համեյանի անվան միջնակարգ դպրոցը 2016-2017 ուսանողներում ունի 20 ուսուցիչ, 40 աշակերտ, 9 համակարգ դասարանում։ Հունիսի 3-ին աճելեցի դպրոց, որտեղ համայնքի բնակիչները ղեկավար Արթուր Փաշյանի գլխավորությամբ իրականացրեցին շաբաթօրյակ։ Տարիների ընթացքում դասասենյակների հարթակի տախտակներն ու փայտեզաները փտել են։ Որոշվել է դրանք հանել և սենյակների հատակները բետոնապատել։ Սեմենտը ազգացվելու է շրջվարշակազմի կողմից, ավազը համայնքապետարանի, իսկ աշխատանքները կատարվեցին համատեղ։ Այդ օրը սենյակներից հանեցին փտած փայտեղենը և տեղը խճաքար լսեց։ Շրջվարշակազմի ներկա աշխատակիցների, համայնքի բնակիչների հետ աշխատեցին նաև դպրոցի տնտեսվարը, ուսուցիչներ, ինչպես նաև 8-9-րդ դասարանների տղաները։ Շրջվարշակազմի ղեկավարի օգնական հայրենասեր բարեգործական հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ստեփան Սարգսյանն ասաց, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում իրենց աջակցությամբ շրջանում կառուցվել ու հիմնանորոգվել են Լեռնահովիտի, Հերիկի, Բուրգավանի դպրոցները։ Այժմ կառուցվում է Ալաշկերտ և Մուշ գյուղական համայնքների միացյալ դպրոցի շենքը։ Կան նպատակ հիմնանորոգել նաև Ներքին Սուսի դպրոցի շենքը։ Շրջվարշակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը հայտնել, որ բետոնապատումը կիրականացվի հաջորդ շաբաթ օրը։ Հունիսի 3-ին այստեղ ևս կայացավ 4-րդ դասարանի աշակերտների գիտելիքների ստուգում մաթեմատիկա առարկայից։ Տնօրեն Աստղիկ Ավետիսյանը նշեց, որ 4-րդ դասարանի 4 աշակերտներ արդեն անցել էին գիտելիքների ստուգում և ուսուցիչները նրանց գրավոր աշխատանքներ են ստուգում։ Մայրենիից Անահիտ Ավագյանը և Նարե Վարդանյանը նախորդային 10-միավորին ստացել, իսկ մաթեմատիկայից մեկական միավոր ցածր գնացվեցին։ Ստացված Աթե Վարդանյանը գոհ էր սաներից, ելացի և լավ երեխաներ են բոլորը։ Ուր է, արդեն հրաժեշտ տվեց նրան, միաժամանակ ուրախ, որ այս սեպտեմբերին 7 առաջին դասարանցին հաճախելու դպրոց։ Անահիտ Ավագյանը կենգուրու մաթեմատիկական խաղմրցույթում իրենց դպրոցին մասնակիցներից առաջին է, ավագել է 78 միավոր, արժանացել մրցանակի։ 12-րդ դասարանն ավարտում են 2 աշակերտ, նրանցից Նախշուն Բայուն անցած տարի ապրիլից է Թալիշից տեղափոխվել այստեղ, լավ է սովորում և ցանկանում է ընդունվել Արցախի պետական համալսարանի ռուսաստանի բաժին։ 9-րդ դասարանում սովորում են 6 աշակերտ։ Նրանցից Հայկ Սարգսյանը որոշել է ուսումը շարունակել Շուշիի ագրարային քոլեջում։ Յուրի Ներսիսյանը հայտ է ներկայացրել Երևանում բժշկական քոլեջ ընդունվելու, այնուհետև համալսարանում ուսումը շարունակելու նպատակով։ Սակայն ինչ այդ տղաները պետք է ավարտական քննություն ազնեն, իսկ այս պահին օգնում էին ավակներին հարազատդպրոցը նորոգելու աշխատանքներում։ Տնօրենը գոհ է ուսուցչական կազմի աշխատանքների, մասնագետի պակաս չկա։ Եթե կարգավորվեն շենքային պայմանները, ավելի լավ կաշխատեն։ Նշես նաև, որ աշակերտների քանակի ավելացման հետ կապված դասարանները չեն բավականացում։ Բաց այդ շենքը խոնավ է և այդ պատճառով փտում են սենյակների հատակները։ Դպրոցը չունի մարզադահլիճ, երկերս են 3 համակարգից ձեռք բերել։ Գրադարանում կա ավելի քան 2800 գեղարվեստական գրականություն։ Ամբրան ընթացքում դպրոցի ժամանակավոր նորոգումը կավարտվի, սակայն կա հույս, որ մոտակա տարիներին կրթօջախը կունենա համապատասխան շենք ու կահույք, իսկ գնալով ավելացող աշակերտները տեղ են մնալու Սերոփի ու նրա նման ազարավոր տղաների առյամբ ազատագրված, սրբացած ու վերահայացած մեր հայրենի երկրին։ Հոսափողի մոտ էր Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Сначала начинается. Если демоны и ангелы венчаются, скажи, разве это любовь? Я тебя люблю, а ты в меня опять стреляешь фразами. Больно или глазами. Больно и легко, я тебя люблю. О боже, ну какие же мы разные. Слишком глубоко, я тебя люблю. Хоть знаю, никогда ты не изменишься. Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:47. Օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը այցելել է Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի համայնք և զրուցել դպրոցի տնորեն Ելենա Ավանեսյանի հետ։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Հունիսի 1-ը երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Երեխաները մեր ապագա պաշտպաններն են՝ հպարտությունը, ուրախությունը, նաև մեծ ու փոքր հոգսեր պատճառողները։ Մեծերը պարտավոր են պաշտպանել նրանց անվտանգության, կրթություն ստանալու, զարգանալու եւ այլ իրավունքներ։ Ցավոք, ոչ բոլոր երեխաներն են անհոգ մանկություն վայելում կամ հնարավորություն ունենում պատշաճ կրթություն ստանալ։ Օրերս այցելեցի Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի համայնք և զրուցեցի տեղի Արթուր Մարտիրոսյանի անվան հիմնական դպրոցի տնորեն Ելենա Ավանեսյանի հետ։ Զրուցակցիս խոսքով իրենք հնարավոր ու անհնար ամեն ինչ անում են, որպեսզի քաղաքից կտրված այս գյուղի երեխաները զարգանալու հնարավորություններ ունենան, սակայն դպրոցը դժվարանում է հասնել ժամանակակից արագընթաց կյանքի հետևից։ Խնդիրները բազմաթիվ են, սկսած շենքային անհարմարություններից մինչև տարբեր առարկաների մասնագետների պակաս։ Մանրամասները մեր զրույցում։ Ինչպես մնացա դպրոցում, ես մոտել ամեն ինչ ժամանակին բոլոր միջոցառումներին, թե գրողների, թե հերոսների, ամեն ինչ տեղը ժամանակին կատարում ենք։ Դպրոցը մնաց մի դասասենյակ, որ հերիքում չի, մնացած նյութատեխնիկական բազան կամ ասկամած հովանավորողն է, մեր բակը ընդարձակալա, ասֆալտապատալա, հովանավորողները օգնությամբ բոլոր այդ կահույքները ցերքն վիրալ։ Ցավոքսը դեր մազադահյուչ ունենք, այս տարի մեր համանքի ղեկավարի օգնությամբ ներքևում մի քիչ տեղամաս կպիտի հրապարակ սարքին, որպես երեխաները կարողանան դեղին անցկացնել ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը, որը գալի ասած մակերեսոյն ացնի։ Հետաքրքիր է գյուղական դպրոցը, ինչով է տարբերվում քաղաքի դպրոցից, կամ սկզբունքային ինչ-որ բաներ, որոնցով գյուղական դպրոցը տարբեր է։ Գյուղական դպրոցը տարբերությունն է, որ լեգալի զարգացած է, քանի որ համակարգչն է կա, համացանցային կապը կա, մեզ մոտ որնոր այդ համացանցային կապը ստեղծա։ Գալի ասած քաղաքից կտրված ենք, մի երեխաների մոտ զարգացման այդ մակարդակը գալի ասած, որ ինչ որ դասաժամերին տեսնում են այնա։ Էքսկուրսիաներ կազմակերպում հտարի մի անգամ, շուվում չուն, քաղաքից կտրված է, երեխակա, որ դերսի պահանկեր քաղաքն է, չի այցելած, իտոնի նշանակություն շրջապատը, դուղս դրշտում կյամ, ինչ որ տես մոն դպրոցում է, ինչ որ տես զարդացած են, գալի ասած, որ դաստիարճական կողմա, դաստիրակված են, ավելի զուսպն, տարբերություն են ավոյ իրանք և իրանցնողներին տնտեսական հարցերը մոլն օգնում, դաստիարակված երեխաներին։ Այսինքն այդ շփման պակասն է երեխաների։ Շփման պակասն մեծ նշանակություն ունի։ Ոչ բոլոր ծնողներն են կարողանում տան այն ինչ որ երեխան ուզում է, ինչ որ տեսնում են դպրոցն ա, ուսուցիչն ա, կտրվածն աշխարհից կարելի ասած։ Մյուս առումով էլ, որ իրենք կյանքին ավելի շուտ են ադապտացվում, որովհետև փոքր տարիքից երբ ստիպված են սիրվածության մեջ օգնել, անպայման օգնում են, թե իրենց այգիներում, բանջարանոցներում։ Ունեք շնորհալի երեխա։ Հա, ունեք շնորհալի շատ երեխաներ, հատկապես հատերական գծած գծա, նույնիսկ միկրոֆոն էլ չկա մեզ մոտ, բոլոր իրաց ձայնն է, թե երգում են, թե պարում են։ Շրջանավարտ ունեցաք այս տարի։ Հա, տղա երեխա ունեցան շրջանավարտ, թեկուզ մի հոգի է, բայց ամեն ինչ է տեղը տեղին։ Ընդգրկալ ենք 8-րդ դասարանի երեխաները, նույնպես 8-րդ դասարանի երեխաները, նույնպես եւ տղայի համար մեծ գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպա, վիճի զանգակ կազմակերպա, հիանալի կազմակերպա, թե պարավ, թե հանդեսավ, շատ հետաքրքիր միջոցառում կազմակերպա, միջոցառումները տեղը տեղն է, շնորհաշատ երեխաներ ունենք։ Ուղղակի առանց դպրոց թեկուս փոքր է, երեխաները քիչ են, բայց միջոցառումների կազմակերպչական դպրոցա, բայց կազմակերպչական առումը ոչ մեկից հետ չեն խոսում։ Բարձր մակարդակով այդ միջոցառումը մենք կազմակերպում ենք։ Ուղղակի երաշտական գործիք չունի, այն չի ստացվում։ Մի երեխանի իրենք իրաց ձայնա, համ երգում են, համ պարում են, իսկ բոլոր առարկաների ուսուցիչներն են, քանի որ դասաներ բոլոր համակազմում առանձին առանձին դասաներ չի, այսինքն առաջին յորոր չէ, այնտեղ մայրինին 7 ժամ առաջինն է 7 ժամ յորո դասան, բայց վարձատրումը 7 ժամ։ Քանի որ ուրեմն համակազմը ֆիզիկայի մասնակից չունի, ինֆորմատիկան օպերատորն է, գալիք ուսումնական տարում արդեն դասավանդելու, ֆիզկուլտուրայի մասնակից չունի, բաժանազօշների միջև արդեն 8-րդ տարին ամուրցույթը հայտարարում է, ոչ մեկը չի ցանկանում 12 ժամը որպեսզի ներկայանա։ Եթե համակազմ չլինի, ժամերը շատ կլինեն, քանի որ համակազմը երկու դասային միասին պարապում, բայց 3 ժամ ֆիզկուլտուրայի վարձատրում, ոչ թե 6 ժամ։ Դրա համար քիչ է, վերացինք 5-6 միասին պարապում, այդ 5-6-ում վեր 6 ժամ ֆիզկուլտուրայի պիտի վարձատրի, արդեն 3 ժամ վարձատրում։ Երեխաները աճը կա։ Այս տարի առաջի դասարան կունենան։ Առաջի դասան անպայման կունենան, հա։ Այս տարի մեր առաջի դասան 6 երեխա է, երկրորդ դասան 5 երեխա է։ Այսինքն մի քանի տարի հետո երևի ավելի կլինեն, հա, կլինեն։ Գրինեն, այս տարի մի ընտանիք տեղափոխվելա Բաղուջա գյուղով 4 երեխանին։ Եթե աշխատատեղը լինի, ավելի շատ կլինեն։ Աշխատատեղը չունենք։ Մեր երիտասարդները չեն հեռանում գյուղից, մնում են, բայց ցավոք սրտի այստեղից ինտերես մեկը փայտում է կանասնապետության մինը մեղրապուծ։ Զբաղումը մի քիչ կարողանում են իրազգությունը պահպանել։ Մի ընտանիք տեղափոխվելա Լաչինի շուտ գյուղ, ելի 4 երեխանին։ Աշխատատեղը պատճառը, այնտեղ հնարավորություն է ստեղծել, որ բիզի կինը գա դառնա աշխատի ինքը դպրոցի պահակը, դրա համար տեղափոխվա։ Անգիտի գյուղում աշխատատեղն է, մեր երիտասարդներն է ստեղ, շատ լավ երիտասարդն է, դեր սպասվում են երկևից աջո, չի լղան։ Այսինքն սոցիալական պայմաններ են։ Ելնելով հայ, երիտասարդները կանեն։ Բազմազավակ, ընտանիք 4-1-4-1, գյուղից հեռացան։ Զորացուա եկա գյուղից չի ուզում հեռանա։ Ուրեմն մնում է կամուստանա երկում, նա էլ էլի աճ։ Կան շատ հնարավորություն ունեմ, մնում է հնարավորություն ստեղծի, ցամոք ստի դեր չկան այդ հնարավորությունը։ Աշխատատեղը դպրոցն է, գյուղապետն է, համայնքն է, 4 հոգի հավաքարար, բուժկետն է, մի հոգի։ Ինչ կցանկանայիք ձեր դպրոցի համար։ Ես կցանկանայի մեր դպրոցին մի դասասենյակաց։ Դանի շարունակ գյուղապետան մի մասն է, մեր աշակերտների մեր դասասենյակ մի մասն է։ Ամուկ աղաղակ, ես տարի տեղափոխ անգրադանը, ենթարկ բալա ընդհանուր ստուգման, մեր մինուստրությունից եկան ստուգման տեսալան, որ հակասային տարականը և գրքերը և երեխաները մի կերպ են, պատակոպոշիա, ես տարի տեղավոր անգրադարան, երեխաները որպեսի դասերը այնտեղ անսկսնեն։ Հիմա մեր համանքի ղեկավարին խնդրել ենք այնտեղ նոր դասասենյակա պատրաստած ակումբավարի համար, գրադարան տեղը փոխինք, գյուղապետարանի այդ շենքը, այդ մասնը գրադարանը սարքինք ես տարի դասասենյակ։ Չունենք լաբորատորիա, որ ասենք ֆիզիկայի համար փորձ կատարին, քիմիայի համար փորձ կատարին։ Խնդիրները բազմաթիվ են, բայց այնուամենայնիվ ծտկում եք, որ երեխաները դասը են ձայնասկավառակն, ոչ մի երիտասարդական գործիք չկա։ Տեխնոլոգիայի ժամերը հեքուս պիտի տղաները առանձին աղջիկները, բայց չունենք հնարավորություն միասին ապարապում։ Ընտրում են, որ նա երկու խմբի համար այդ թվանը անցնկացնեմ։ Պրոբլեմներ շատ կան։ Մենակ ոչ կադրերով այս տարի կարողանանք ինքեր, որտեղ 3 ժամ աշխարհագրության համար ոչ մեկը չի ցանկանում։ Համատեղում ենք աշխարհագրություն պատմություն։ Ֆիզիկայի 3 ժամի համար ոչ մեկ չի գալիս։ Համատեղում մաթեմատիկայի հետ։ Ամենայն դեպս ջանքերի շնորհի երևի հաջողություններն էլ կգան։ Կգան, անպայման, հույս ունենք կգան։ Արդեն երկրորդ տարին մեծ ուշադրության կենտրոնում է դպրոցը։ Հույս ունենք մարզահրապարակն էլ կպատրաստի։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կարծիքն է եթերում այսօր հունիսի 6-ն է օրը 3-7-ի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ֆերդինանդ Բրաունը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր, Թոմաս Մանը, գերմանացի գրող, Նոբելյա մրցանակակիր, Մանֆրեդ Սակելը, Լեհնի արթաբան, հոգեբույժ, Արամ Խաչատրյանը, հայ աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր, Տատյանա Պելցերը, կինո և թատրոնի դերասանուհի, Սերգեյ Արուչյանը, հայ նկարիչ, գծանկարիչ, բեմանկարիչ, Կ. Քրք Քրքոյանը, ամերիկահայ հայտնի գործարար, Լարդ Վաղարշյանը, հայ ռեժիսոր, Հայնրիխ Ռորերը, շվեցարացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Էնգլունդը, ամերիկացի դերասան, Վալերի Սարգսիսովը, ռուսաստանցի ռեժիսոր, Ալեքսանդր Ստրիժանովը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան։ Skin artist.